an ka taga yɔrɔ ta arijana denw an bɛna taga don ale kɔlɔnda la k'a kiri. Ɲarikale cɛ dɛrɛ arijanaden ye arika jigi arijanaden den t'a kiri biri jamu jamu ra a ka olu ka taa kiri ka taa tɔgɔ kiri k'a kiri k'a kiri a m'a lamina a k'a fɔ a ye ko ne le bɛ karifari tigi ye ne le bɛ karifari tigi ye cɛ min ka. Dinari wuru tan d'i ma million tan d'i ma i k'a sigi a ye o ne le bɛ ale jɛ i nana ko i sara ko n dɔ ye nin kiri yan maka lɔnnibagaro biyɛn le bɛnna ko nin kiri yan ale kɔlɔn in kɔnɔna na i tɛ yen wa. Ka kiri sun saba ni an b'a lamina kɔlɔn kɔnɔ a kama lahawula. Wala kuwata ila bila ila lila de. Ama lamna. A ka taga fɔ karamɔgɔ ye kɔri bɛna ka cɛɛ mankuru duga mina cɛɛ tɛ o dugara ari ka cɛɛ bato kofɔ ɲuman si a tɛ o dugara ari ka cɛɛ alasiranya kofɔ ɲuman si a tɛ o dugara ari ka cɛɛ lɔni kofɔ duga mina a tɛ o dugara ari ka cɛɛ yɛrɛ alasiranya kofɔ ɲuman si a tɛ o dugara ɔle kɔsɔn dɔri biran ka sa ari wari samani di aro ma dɔ yɛrɛ fɛn ni kɛ min ya gbili wari ma karamɔgɔ ri kɔsɔ kɔrɔnali bi an borora min bala ka lomu karamɔgɔ mumini bala ka lomu an karamɔgɔ bɛ na kɔlɔngbɛrɛ bɛ yen ale kɔlɔn tugun i t'a kiri ale kɔlɔn kiri o barakut ni sujugu mɔgɔ mɔgɔ le ka sa ni a tɛ alasiranya jɔn ye mɔgɔ mɔgɔ le ka sa n'a bɛ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔbaga ye mɔgɔ mɔgɔ le ka sa n'a bɛ musiri kun ye filankafu ye ale ni tugu bɛ na t'a jigi ye le t'a kiri o dugare k'a pɛrɛ. Ina nana kuma min fɔ an n'o siran na. N ko cɛ man tɔɔrɔ la kelen min y'a bɛn ni a ye a man tɔɔrɔ la kelen. N ko cɛ in farila kelen ma tɛmɛ a la la kelen. Cɛ in ala bato baga b'a lo. A don kɛra dilen cɛ ma taga i ye. Ale biru jamu jamu ra o kɔnɔfin k'a sɔrɔ. Ala ka sama waati wala a jan lajuli maati wanu maladi na kamaru bina mi ye mi ani lo waladi ala ka kun mi di tuma ka do a ajala wa ajalun mutama ila o tuma tun ka mutaro wa wala o fitama waati wa bila yan lamu sirakun wa jarakun wa yalama dage zebo yan lamu sirakun wa jarakun wa yalama dage zebo ala ka sama waati wala la wanora kamaro bira biyɛn biya dilo ala ka kun bi di tuma ajala mutama suma duta mutaruna suma duta mutaruna kitama wati wafilali yalam sirakum wajarakum wajalamma takizibu yalam sirakum wajarakum wajalamma takizibu tanobi adiani ilahi ala talo aladi alema sabbalo alaka alele kapuanya rake samawati samawa wana vilara wajarda kujiko wana vilara wajala alema sabbale kadamike junaati yati wirura wanu ala nora kele sumaladi we fa magaru ka maru kavri ara ya diluna mirabi omir kavri ara ya diluna mirabi omir fitri war ya ara ya diluna aru semeri kana mirabi omir kun malon bari ara ya diluna aru semeri kana mirabi omir kun malon bari ara ya diluna aru semeri kana mirabi omir fitri war ya ara ya diluna aru kun beru kana mirabi omir fitri war ya ara ya diluna aru baru kana kanya kila kalamna wala kanyi nga ajakat ya kuwa ya haka ya khursani akwe manyina mbade mbade ala batu baraba mbade lonsi ya mantigi mbade ala sranya baraba mbade mankuru nyi mantigi emo kwa rukono waya haka ma anzala ka khahuna mune ki jigi duga naya وقال الخرساني له الفلون كافاي كولونداري اكو كنت في اهل البيت في خرساني اكنت با سودو غدوار لكونو ندو يا كونو ندو كونو ناي الخرساني جامنا كونو فكاتيات سيلاتي منهم ان كان لام غيال تيكار كونو كسا يا لام سيركم ويا لكم ويا لما تغيبو انا بونا كان نتا لام غاتيك بيان فاموني لام غياتيك ابيان فاموني mufani na nyala alla mu kasrale taka bonre ka ura ko lala angona kono obem alla mu ya alla mu ya bijana ma ngai seri anyi dika bijana ambi atle kero de ha kama kama la na ta nyol do ya la na nyol bunya lo do garan kama kama kama do na muso mieta adengri na aisata alibasira anale takalata wutana takala wulu ko kuna sun karana nga faare yo aynal muluku zawidi jani me amane aynal muluku zawidi jani me amane aynal muluku zawidi jani me amane aynal muluku zawidi jani me amane nga fo akuna sun kala nga dugara zawidi jani me amane ale na tara afa tara ufa tara ufa tara ufa tara zawidi jani me amane aynal muluku Zawidi jani mi amane Baba bona kono na kado gutu sere fana sere lo nanu wo lo nanu kelenu abija wolo nan kelenu ikata ma wolo nan kelenu ikata dunya fanfa wono wolo nan kelenu jul matu to de bona kono jo bado to jarfe are o kirim marché nam ikata boka taya do ben o kirita do kirita do kirita do kirita do wol ko ta ko jul mat nam wa go baran artigir ya siali artigir ya sia do ben balé douma do ben ciselé douma do ben wurjélé douma do ben dajélé douma do ben flabour kanélé douma do ben ikisé yewulan kata wo batou alhamdoulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda waja'ala zulmati wa nura waja'ala zulmati wa nura alle ka dange julmati julmati di wirura wanu anu noro kele tumaladina wo ko mororo kamaru ele na mun ko mallo wala wo ko mororo kamaru amir ka veri ara ya ari sur kanya dirabiema ah mo dole wura ka denyi ne bona ya ka denyi na ma den soro ara korona mi ede bona kanu na yo wala ko asugla bi alu le kai akam se cerra ka bakam famia de arto kiake nam aka doni ngina ma don sala ma don jama wala ko e ka ta ba ko ka ta e yara wula ka donke jo do ko na den dima o jo ka den dima ken ya lo jo den be fe kama le ele no den biam nana wala na ta hina den na ka lon famine ba jo batural ma do lo ara nam ni den ka ta ke ala ba to ba ba de o ta kiti ba la fe ele mi ko ntara ale se ne ele fe ka ta yara wula ara ko jeta ka di me ka ku ka do di me ka mi o den kana o den ya dangu ya tinya aso se ma bi ta mal ke jenge nam ko mara wala ni ro ka fa no mi ka ver ya ra ya ni ro ka America Viriada, Viradiemo. I bet you're going to do a more. Come on, Moyasa. No. I thought Don Kelly, Don Kelly, you don't care what you don't call it, Dendima. What was that? Look, Moro, Miro, America Viriada, Viradiemo. America Viriada, Viradiemo. America Viriada, Viradiemo. Ya tige tige juma wa ale masafere alladi ale masalo ale ka danga alorola miti ale ka danga alorola miti bi halki abikum nina turabi adam wala bi alaka arfa adam li danka abba ngora ka soraka alor bi da karbo manira mi ko alaka adam karbo min bangora de arfa adam ta adanu arfa adama le danaka bo bangura arna hawalika danaka bo adama ta gargara kore artuwa biya ka danaka bo cheban muso manira kuma ka do ajala wa ajalu munama suna suna mudaru suna suna mudaru wol ko le masaka la tikake ajala la jal do raka diarma ajalu la jal do ra wol bajmay adama ne ngel ngel biya la jal fla le biara la jal kele nuwa katera mo ki nyanyini mo ki sayanyini ni lajal flana masieti sa ni le bona kan je do kawuri mo do koso igona kan muso ikawuri mo do koso ku amandiye abeku mina alko ki sokola ikawuri kata al dawa baraka mo gonfe wuri kar yara biribiri narfan gberye bon gon nay ki sagar mina arfe kanyimi ki wakisiri mina arfe turu balar ki ta marfe ika ta fa ni mo do ta to ye balay wo mo halage wo ya do lajal flana wo masie ale tiki tu ka dawo barata ka tawar ka ale tiki kura ala ya tun sa atia sa na wala ne ala kana sa wo sana ala ko ale ta sute tumma ka do ajalan wa ajalu munama indao tuna tuna mudaro indao tuna tuna mudaro e ma ta ka dan ke ajalan ar nyana ma yalla jall ra yeto nyana ma yalla jall e kono nole wa ajalu Aliala lajali dode musama ni kala tokiri afany arsa ya la koso ina ned nadama biale masale duga suma tunda mudaro anam bari akos arki sigi sigi suma tunda mudaro ale masaba ya irana tugu wa ale masa ala ale likiri ala bi samawati ni se baga ya besan kono no wa ni arne ati baga ya betu korora ya namo alene lon ke sirako arkelengel ne guno yarura wajana ko aya bangi bielo wayana ma na gizebo ala yarkelengel ne ba bangino waya la mana gizibo kurtani frati serko ala sehela moyati ke waya la mana gizibo la moyati ke ka seritia waya la mana gizibo la moyati ke ka lonitia waya la mana gizibo la moy la moyati ke ka kalfaritia waya la mana gizibo doni kata li duga korta ka li duga tere ka sungi ka tra a dans un million de temps dans quel maboara a ko zoro ko fami ka arfa sama ka tabla bir barhoti kono de a ko ni artena tu kuma arka ta kuma tana muso fe tana muso ko in ya fara ma lillahi wa rasule alaka ni so ko ka tana bir jam jam ra dara la mugatu ya nama yuwalu waluna bidana ma You are the one who is not the one who is not the one who is not the one who is not the one who is not the one who is not the one who is not the one who is You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one Nyanga far ka mieni. Yes sir. E sundo. Non baga jatelo. Munika sama ka tanne janama ko ngondara. La mo ta tige. De fon ven be ilura mo do be ili na le kuartu kuma fio. Misir sir wo yoko toy. Misir sir wo yoko toy. Ala batu kusra bie wo yoko toy. Abie le ka toy. Ala tirako mo mo le be ani abane ka sigi. Tere sawan nyar mo kuma ngondara. Kelen kelen ka bar kono wote ne sama kono ka sa alla ko sa le tira ti sunnan kay man sal la wani mara la o mamore ayu sala o birdike aya dakila waya ti ni raima aya dakila waya ti ni raima man sal la ay mara la o mamore ayu sala o birdike waya ti ni raima ala tira yar ko kwanto la na ki mun nyino arka wurke abdu ga wurke an arka arba mun nyinna bi mi am bagbo ne enta an karam ba amu fe am biya so lan ba ko ay mun nyino an ko her jigele e boddu ko dugal an ko ena wala ala tira ko de man mo mo lamu tara ayu madala o Por kaka e ka nu so dia mio amore Por maka e ka nu so dia mio amore Asira wayuta la Irwa maka e ka nu so dia mere dege Irwa maka e ka nu so dia mere dege Ae o diga la popla e fali ataki Aba maka matange Allah Asra la nyao waya tene raema Asra la nya waya tene ra Fileni antigra mi kosa suina kafana gamba maranga masani ako mogorwa Aka denje nyambar kwana sole ka kadi amama musoma Una sine chomor ka angal mora zaki nyambar Amashi kana Alitaka mo den jandu ali kanu nyambar angana kika tabi su inta sigi o fanna ka bo mara masa na ko mo holira wana sarke ka di mama karjama abarja hi alma nurira amen jamami bi bena albaraka gbeni na ya anga sin sora hera ra sin siama hera be alape alama odiran bi ma amen salama wa salama ka senta kana alikamanduga na heji baragila ala ya diama nya kana ko so ko do ale omura barge diama o be moye momi nana kana qur'an na ko makamie ka hami nim sa ko do la katatu wala ba anana kana kanya atake wala nyuma do ma arka ma ku akata hami ka leke wala ku ale yisi duma dile nya ale ke wala nyuma mi ma ku nyuma fara qur'an ka ndu ta nyita ka ajidi jidi wo tigir ne tan na abe heji barge ka diarma ale sokko be omura barge ka diama akana ken miyo miele alama ka fura ale jama ku do sama an nana sigi an ye sɔli le kɛ ka bɔ a barajira k'a di alimusa bɛrɛ ma an ye sɔli min kɛ a joona joona an nɔ kanakɛbaga t'a jurumu ala ma kafara an jurumu kafara ne ko an kana a la a kosɔn min taara ka na an